mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Posłowie wracają do pracy, dziś koniec sejmowych wakacji. Do pracy wracają też deputowani Bundestagu. Niemiecki rząd chce skuteczniej walczyć z nielegalną imigracją. To kolejna gratka dla miłośników gwiazd. Pod koniec września będzie szansa zobaczenia komety. Sejm wraca do pracy po wakacyjnej przerwie. Po 6 tygodniach odpoczynku posłowie właśnie zasiedli w ławach sali plenarnej, ruszają prace nad projektami ustaw. Wrześniowe posiedzenie odbywa się na nowych zasadach. Sejm ma bowiem zmieniony regulamin. Łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przy Wiejskiej. Powiedz, jaki jest ten nowy regulamin Sejmu? A dzień dobry. Rzeczywiście te nowe rygorystyczne zasady pracy posłów są bardzo proste w sumie. Harmonogramy sejmowe na kolejne posiedzenia będą najczęściej już ostateczne. Nie będzie już możliwości ciągłego dosyłania projektów ustaw na ostatnią chwilę. Będą też jasno określone zasady pracy w sejmowych komisjach nad procedowanymi przepisami, wyjaśnia marszałek Szymon Hołownia w trakcie briefingu prasowego. Nie może być tak, jak było do tej pory, że sprawozdanie komisji i następnego dnia głosujemy. Teraz trzeba będzie odczekać 3 dni, a więc jeżeli komisja zrobi coś we wtorek, to możemy głosować w piątek. A marszałek dodał, że chodzi o to, aby prace nad daną ustawą trwały przez 2 kolejne posiedzenia Sejmu, a potem kończyły się głosowaniem nad całością. Według Szymona Hołowni pozwoli to lepiej zapoznać się z projektami ustaw wszystkim posłom. I tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. Celem rozbitej w ostatnim czasie grupy dywersantów było pozyskanie istotnych informacji, a potem wykorzystanie ich do szantażowania wybranych osób, mówił dziś w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak tłumaczył, w przypadku takich grup wykradzione informacje stają się bronią i kartą przetargową. Cel operacyjny jest taki. Zdobycie danych wrażliwych, na przykład medycznych, które będą mówiły, jesteś na to chory, może cię przyłapano na jakichś narkotykach. Później szantaże, ewentualnie wejście w interakcję i na przykład chęć doprowadzenia szantażem do tego, żebyś ujawnił dane wrażliwe czegoś, gdzie pracujesz. Instytucji państwa. Jedna z instytucji, to jest objęte klauzulą, więc nie wszystko mogę powiedzieć, związana jest z polskim przemysłem zbrojeniowym. Ważnym. No i tam osoby, które mogły być zaszantażowane, to osoby, które mogły mieć wpływ na produkcję. Rozbita grupa miała być kierowana przez służby rosyjskie i białoruskie. Niemiecki rząd chce skutecznie walczyć z nielegalną imigracją. Mają w tym pomóc m.in. kontrole na granicach i skuteczny system przechwytywania osób, które dostały się na teren kraju. O niemieckich planach wobec nielegalnych imigrantów mówił na antenie Trójki niemiecki korespondent Polskiego Radia Adam Górczewski. Oni mają zostać umieszczani w specjalnych ośrodkach, których w tej chwili chyba nie ma jeszcze zbyt wielu i tam mają być jak najszybciej po pierwsze rozpatrywane ich sytuacja, a po drugie to mają być ośrodki na tyle zamknięte, żeby nielegalny imigrant nie zniknął, nie rozpłynął się w powietrzu, co w ostatnim czasie jest najczęstszym powodem tego, że ci, którzy nie mają prawa pobytu w Niemczech, nie mogą zostać odesłani do kraju, z którego przyjechali albo w którym złożyli wniosek azylowy, bo oni po prostu się rozpływają w powietrzu. Ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser wczoraj ogłosiła, że właśnie będzie szykowany taki system, który pozwoli szybko po granicy takiego człowieka zatrzymać, sprawdzić jego sytuację i jeśli trzeba, jak najszybciej odesłać. W tym tygodniu wracający do pracy po wakacyjnej przerwie Bundestag ma się zająć tak zwanym pakietem bezpieczeństwa. To zbiór planowanych zmian w ustawach, który ma pomóc w walce z nielegalną imigracją. Na razie rząd w Berlinie zapowiedział wspomniane przywrócenie kontroli na granicach ze wszystkimi sąsiadami, również z Polską, a po tej decyzji premier Tusk zapowiedział zwołanie konsultacji z innymi sąsiadami Niemiec. Na przełomie września i października będzie szansa zobaczenia komety Tsuchinshan Atlas. Odkryta dopiero w zeszłym roku kometa porusza się w przeciwnym kierunku do dużych obiektów Układu Słonecznego i prawdopodobnie pojawi się w pobliżu naszej planety 1 raz. Wstępne prognozy mówiły o dużej jasności, jaką może osiągnąć po zbliżeniu się do Słońca, a to sugerowało, że będzie ją można obserwować gołym okiem. Później informowano, że podczas zbliżania się do naszej gwiazdy kometa zaczęła się rozpadać i prognozowano, że w momencie przelotu w pobliżu Słońca nie zostanie z niej wiele, a obserwacja w ogóle nie będzie możliwa. Jak mówi Jerzy Rafalski, popularyzator astronomii z planetarium w Toruniu, z kometami nigdy nic nie wiadomo na pewno i wszystko jest możliwe. Kometa tak naprawdę to jest taki okruch brudnego śniegu. No właśnie, jeżeli zaczyna się grzanie ze strony Słońca, ten śnieg może zachowywać się bardzo dziwnie. To jest mało spoista materia, dlatego może się rozpaść na kawałki i po prostu zupełnie przestać istnieć. Jeśli kometa pojawi się na niebie, to pod koniec września, choćby za pomocą lornetki, będzie ją można znaleźć na niebie w ostatnich minutach przed świtem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, ale miejscami możliwe opady deszczu na wschodzie w pierwszej części dnia, na zachodzie i w centrum głównie wieczorem. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni, lokalnie w centrum do 24, zaś nad morzem chłodniej od 15 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 5,5 minuty po 10. Dobrego dnia. Witamy Państwa serdecznie. Po raz drugi Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Do południa będziemy Państwu towarzyszyć. No a już za kilka chwil obiecana niespodzianka muzyczna. Zaczniemy jednak od męskiego grania tegorocznego. To Wolne Duchy. To był gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD. Kalifornijski. To Męski Granie Orkiestra 2024. Jest dziś środa, 11 dzień września i to jest moment, w którym no jeszcze będę kazał Państwu czekać chwilę na tę muzyczną niespodziankę, o której być może już część z Państwa wie, bo w internecie szybko się wieści rozchodzą. Zanim o niespodziance muzycznej, no to jeszcze płyta tygodnia nasza, czyli najnowszy album Freda Gibsona. Fred Again, taki pseudonim od lat mu towarzyszy. I Adore You to utwór, który dziś z tej płyty wybieramy. A jak Państwo mają ochotę taką płytę od nas dostać, to proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl.

faded feelings and hey-ho, you don't know. Is it a joke? No, I said no. I'm serious, more serious than I've ever been. I've ever been. So don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. Did you ever get the feeling that your world has come undone? No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there. Waiting just in there, ready any time to come along. I proszę powiedzieć, jak państwo znajdują nowy singiel grupy Franz Ferdinand. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj nas państwo znajdą mailowo, można do nas pisać i w tej sprawie również się odzywać. 10 stycznia 2025 roku płyta The Human Fear będzie już dostępna na półkach sklepowych i wszędzie w streamingu, a w Wielkiej Brytanii i w Europie kontynentalnej też koncertów mnóstwo w 2025 roku się odbędzie, między innymi jeden koncert w Polsce w lutym, więc warto jest datę sobie już odnotować, zapamiętać i szykować się na ten koncert. Na pewno jeszcze kolejne single przed premierą płyty się ukażą. Przypomnijmy, 10 stycznia 2025 roku. Płyta The Human Fear grupy Franz Ferdinand to był pierwszy singiel ją zapowiadający. 17 minut po godzinie 10 na zegarach. Przypominam adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Przypominam także, że o 10.30 porozmawiamy co nieco o serialach. Katarzyna Borowiecka u nas się pojawi i swoje propozycje, oczywiście połączone jakimś wspólnym mianownikiem, nam zaprezentuje. Muzycznie u nas teraz Hej z jednym z najpopularniejszych swoich utworów. My słyszymy się ponownie za chwilę. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon, marny żaden był.

zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Kultowy album Perfektu dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Media Expert to you. Niskie ceny świętuje. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux, pompa ciepła, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, jest 10:31. No to co, o serialach teraz. Trochę tutaj, na chwilę. Dziś oczywiście kolejne rekomendacje serialowe od Katarzyny Borowieckiej z kolejnym wspólnym mianownikiem. O czym dziś pomówimy? Dzisiaj zajmiemy się serialami, które dorównują literackim pierwowzorom. Drakaris. A to, jak wiemy, wcale nie zdarza się tak często. Sadana fortuna z tym momentem. Genialna przyjaciółka, hipnotyzująco wciągająca neapolitańska tetralogia autorstwa Eleny Ferrante właśnie wraca na mały ekran z czwartym sezonem i nową obsadą. Zbliżające się już do wieku średniego przyjaciółki z dzieciństwa Lenu i Lile, które mimo upływu czasu, życiowych zakrętów i trudnej do zdefiniowania rywalizacji łączy jakaś niemożliwa do zignorowania więź, grają Alba Rohrwacher i Irene Majorino. Lenu wyrwała się z biednej dzielnicy, skończyła studia i zaczęła odnosić sukcesy jako pisarka. Lila, pozbawiona szansy na edukację, swoją nieprzeciętną inteligencję, odwagę i charyzmę zaprząc musiała w inne przestrzenie. Każda ma coś, czego drugiej brakuje. Obie czegoś sobie zazdroszczą. Ich relacja, podszyta wieloma niejednoznacznościami, jest burzliwa, choć tylko podskórnie. Od pierwszego sezonu twórcy serialu na podstawie Ferrante imponują pieczołowitością w odtworzeniu miejsc i czasów. Lata 50. na biednym przedmieściu, rodzinne mieszkania, dzielnica odtworzona w scenografii, stroje i neapolitański dialekt. Kolejne dekady odliczane zmianami społeczno-obyczajowymi. Dove la furia era ed è quotidiana. Sama Elena Ferrante, kimkolwiek jest, współtworzyła scenariusz serialu. A przy okazji jeszcze jedna jej powieść została z sukcesem przeniesiona na mały ekran. Zakłamane życie dorosłych zamyka się w jednym sezonie. We Włoszech, choć w nieco bardziej malowniczych niż neapolitańskie biedne przedmieście miejscach, toczy się akcja serialu Replay. To kolejne po kilku kinowych adaptacjach podejście do kryminalnej serii Patricia Highsmith. Tom Ripley to oszust i socjopata, który nie cofnie się przed niczym, od kłamstwa przez kradzież do morderstwa, żeby osiągnąć swój cel. Tom. Po tym, jak wielce utalentowanego pana Ripleya zagrali Alain Delon czy Matt Damon, Andrew Scott dodaje mu kolejne odcienie szarości i mroku, błysk szalonego geniuszu i psychopatyczną determinację. A jego aktorski sparring z Dakotą Fanning sprawia, że choć wydarzenia toczą się tu raczej niespiesznie, trudno oderwać się od ekranu. May I ask you to describe Thomas Ripley? W zupełnie innej części świata i w zupełnie innym czasie toczy się akcja serialu Shogun. Powieść Jamesa Clavella już raz zekranizowano na początku lat 80. z Richardem Chamberlainem i Toshiro Mifune w rolach głównych. Tym razem z wielką dbałością także o postacie kobiece przenieśli go na mały ekran Rachel Kondo i Justin Marks. Świetny scenariusz, wierny literackiemu oryginałowi, zrealizowany z wielką dbałością o odtworzenie realiów Japonii początku XVII wieku i znakomita obsada. Brutalność niektórych scen niewiele pozostawia dla wyobraźni, ale to także działa na korzyść serialu nagrodzonego niedawno rekordową liczbą 14 telewizyjnych statuetek Emmy. Do Japonii XX wieku przenosi nas z kolei historia opowiedziana w Pachinko. Najpierw powieści Min Jin Lee, potem w serialu, którego drugi sezon niedawno miał premierę. To rodzinna historia, rozpisana na prawie cały XX wiek. Jej główną bohaterką jest Sunja, Na różnych etapach życia. Wtedy, kiedy dorasta w okupowanej przez Japończyków Korei. Wtedy, kiedy przenosi się do Osaki, żeby tam ostatecznie osiąść i założyć rodzinę. I wreszcie, kiedy jako starsza kobieta szykuje się do pierwszej po latach podróży do rodzinnej Korei. Skomplikowane historyczne relacje koreańsko-japońskie, historia w skali makro pokazana jest tu przez pryzmat historii mikro. Momentów przełomowych, ślubów, narodzin i śmierci. A wszystko to w cieniu rodzinnego biznesu, salonu gry pachinko. Od Gry o Tron po Opowieść Podręcznej są też dowody na to, że ekranizacje nie zawsze do końca dorównują literackim pierwowzorom, zwłaszcza kiedy zabraknie materiału źródłowego. Ale po dzisiaj polecane tytuły warto sięgnąć i na ekranie, i na papierze. A już w najbliższą sobotę, bo przypominamy, że będzie to weekend i końcówka tygodnia, bardzo festiwalowa w naszym wydaniu, będziemy na festiwalu Great September, gdzie w czwartek usłyszę się z Państwem Katarzyna Borowiecka właśnie w programie popołudniowym, ale w sobotę Wszystko Wszędzie Teraz, czyli audycja koncentrująca się na tematach właśnie kulturalnych, gdzie też komiksy, seriale i gry w tym tygodniu, no bo właśnie z 35. Festiwalu Komiksu i Gier Katarzyna Borowiecka będzie nadawać audycje Wszystko Wszędzie Teraz. Bardzo serdecznie Państwa na to wydanie specjalne zapraszamy. When You Were Young, tak śpiewają The Killers o 10.36. Waiting on some beautiful boy to The Killers w programie trzecim Polskiego Radia. To jest audycja Dobrego Dnia do 12. Dobrego Dnia @polskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy i tutaj zachęcamy do pisania w sprawach najróżniejszych, bo mieliśmy przed momentem choćby seriale i to wydaje się być idealny temat do zahaczenia państwa, bo państwo nawet już i bez tego pytania piszą do nas o swoich rekomendacjach, do czego bardzo gorąco zachęcam. Chętnie posłucham i poczytam przede wszystkim, bo o mailach mówimy, poczytam, co państwo mają do zaoferowania serialowo. Ja na przykład mogę powiedzieć, że ostatnio mam taki etap trochę powracania do seriali sprzed lat i wczoraj odpaliłem sobie kilka pierwszych odcinków serialu Odwróceni. Czy ktoś pamięta serial Odwróceni z Robertem Więckiewiczem w roli Blachy? Że to był wspaniały serial. Dwa odcinki za mną, no i oczywiście jeszcze później film, który historię Blachy dopowiada. Robert Więckiewicz i oczywiście Robert Żmijewski też w roli Artur Żmijewski, Robert Więckiewicz, rzecz jasna, w rolach głównych. Ale nie o tym teraz. 20 minut pozostaje do godziny 11. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl i Of Monsters and Men u nas muzycznie to Empire. Feel the ocean acid breeze, chimera in tea. See the mountains where they meet, smother in me as the wind fans off the waves. I count down the days, heavy stones, fear no weather. Oh, i kwadrans pozostaje do 11. Fajny film. Pewnie, że fajny. Dużo fajnych filmów mamy w zanadrzu i proszę Państwa oczywiście także o to, żeby Państwo się z nami dzielili swoimi propozycjami. Dobrego dnia, mopapolskieradio.pl. No a dziś niepewność. Zakochany Mickiewicz to polska premiera tego tygodnia, o tym mówimy. Tytułową rolę w nowym filmie Waldemara Szarka zagrał Nikodem Rozbicki. Z młodym aktorem rozmawiał jak zwykle Ryszard Jaźwiński. Co to znaczy dla ciebie zagrać Adama Mickiewicza? Dla młodego aktora w XXI wieku. Jest to niezwykle miła przygoda. Bardzo się cieszę, że zostało mi powierzone to zadanie. To była długa, wyboista droga, bo pierwszy raz zaczęliśmy rozmawiać o tym projekcie z Waldemarem Szarkiem jakieś 8 lat temu, jak byłem na pierwszym roku w Akademii Teatralnej. No i ten projekt dojrzewał i tworzył się w tych podziemiach, aż wspaniale, że teraz może ujrzeć światło dzienne. Czy masz jakiś swój ulubiony utwór Adama Mickiewicza, który być może ten film przywołał jakoś w twojej pamięci, a może sięgnąłeś do tego utworu ponownie? Zawsze miałem duży taki sentyment do ballet i romansów, też za sprawą tego, że swego czasu wziąłem udział w filmie Świtezianka, stworzonym przez siostry Bój. Była to świetna przygoda i mam wrażenie, że to był jeden z takich znaków na mapie mojej życiowej i wszystko gdzieś się zazębia i procentuje. Mam wrażenie, że to był taki przedtakt do naszej mickiewiczowskiej tutaj niepewności. No mam też utwory, które bardzo lubię. Zawsze specjalne miejsce w moim sercu miał Pan Tadeusz, ale my o tych czasach w filmie jeszcze nie mówimy. To powiedzmy dokładniej, o jakich czasach opowiadacie w filmie, no bo to jest też moment określony w życiu Adama Mickiewicza. Tak, opowiadamy o młodym Adamie Mickiewiczu, który jako nauczyciel przyjeżdża do Tuchanowicz i wizytuje tam latem 1820 roku i tak naprawdę skupiamy się tylko na tym małym fragmencie jego życia, co uważam za ciekawe ujęcie sprawy. Nie jest to film biograficzny, jest to bardziej fragment życiorysu naszego wieszcza. Czy dobrze mi się wydaje, że taki od początku był też zamysł reżysera Waldemara Szarka, ale i was, młodych aktorów, by tę historię opowiedzieć jednak w sposób jak najbardziej współczesny, czytelny dla współczesnego widza? Wydaje mi się, że takie miał zamierzenie właśnie nasz reżyser, ale miał ku temu argumenty i powody, żeby tak to zrobić. Podczas realizacji i pracy nad tym filmem ja zdałem sobie z tego sprawę, że minęło 200 lat, ale tak naprawdę za wiele się w nas, młodych ludziach, nie zmieniło. Potrzeby mamy te same, takie same emocje przeżywamy, takie same mamy rozterki, tak samo silnie odczuwamy zauroczenie czy miłość. I myślę, że to są takie uniwersalne tematy, które ten film porusza poprzez rzeczywiście młodego poetę, który zaczyna pisać swój pierwszy zbiór wierszy. Dodajmy też, że w filmie mówisz Mickiewiczem, tak to można określić. Tak, tak, no bo rzeczywiście ten język jest, mam wrażenie, tak wyważony, żeby był dobrze zrozumiany, ale też zarazem jest w tym taka lekkość narracyjna. Ale rzeczywiście mówimy fragmentami różnych wierszy właśnie ze zbioru ballady i romanse. Mam wrażenie, że autorzy scenariusza zrobili to bardzo zgrabnie, bo to tak przenika i pięknie, naturalnie po prostu się pojawia. A co było dla ciebie najciekawsze w całej pracy na planie przy filmie Niepewność, zakochany Mickiewicz? Wiele takich momentów było. Ten projekt był naprawdę świetną przygodą. Bardzo lubiłem zdjęcia na naszej Świtezi nad jeziorkiem. Myślę, że dużo ładnej, jakiejś takiej poetyckiej narracji udało się tam przebić przez obiektyw. No pojedynki będziemy mieli, to było na pewno też fajne wyzwanie i trenowanie tych pojedynków i później ich realizacja, ale także była jazda konna, pisanie gęsim piórem, szczudła. Bardzo lubiłem te sceny już w warstwie scenariuszowej, a po naszej realizacji mam wrażenie, że one dalej spełniają swoją bardzo ciekawą funkcję w tym filmie, bo nasz Adaś dwa razy podejmuje się chodzenia na szczudłach, które znajduje w tymże dworze. Dużo jest ładnych takich momentów. Ciężko mi jeden aktualnie wyselekcjonować. No ale wszystkie już możemy zobaczyć na dużym ekranie. Tak jest. Zapraszamy serdecznie do kin. Niepewność, zakochany Mickiewicz. A my zapraszamy na godzinę 12 na piątek na audycję w trójkową filmową z Nikodemem Rozbickim. Oczywiście, jak zawsze, o tej porze rozmawiał Ryszard Riko Jaźwiński. Nikodemem Rozbickim, który oczywiście wciela się w rolę Adama Mickiewicza. To teraz Bowska u nas muzycznie. Jest 10 minut do 11. Yeah.